Hihetetlen, hogy egy globális hálózat, amely ma már szinte mindenhol elérhető, mennyire gyorsan előtérbe helyez alapvető emberi problémákat. Pedig csak az elektronok száguldoznak az internet kábelein. Mégis ma még a modem idők után is arról lesz szó, ahogyan a hálózat hat a hétköznapjainkra. Fél óra múlva a valós drogokat keresik majd a virtuális drog a hálózat bugyraiban. De az internet olyan kis dolgokra is hat, amelyet én mesélhetek el. Közel 20 éve kerestem egy felvételt, a Csillagok háborúja zenéjének feldolgozását. Éveken át tapadtam a rádió kívánságműsoraira, hát ha elcsípem, hiszen először ott hallottam. De nem. Aztán itt, a rádió hangarchívumában sem találtam meg. 2,5 éve New Yorkban egy hatalmas lemezboltban találtam egy lemezt, amely már majdnem az volt, amit keresek. De csak majdnem. És a pillanat ezen a héten érkezett el, amikor egy német fiatalembertől az internet segítségével megtudtam, hogy a felvétel valóban létezik, és 1977-ben 9 hétig vezette az európai slágerlistákat. Újabb sikerélmény, és a felvétel is megvan. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Sárkányi Krónika a fordulatokban gazdag heti eseményekkel, azaz nem soká jönnek a dragoni hírsziporkák. Aztán Grófi hírkommentár, helyzetértékelés arról, ami a digitális világ körül tapasztalható. Vajon milyen lesz egy online foci meccs otthonról, egyedül, csöndben, miközben a csapat üres lelátók előtt játszik, ha persze kell még egyáltalán valóságos csapat valódi pályán, valódi fűvel. Aztán szótejtünk arról a felmérésről, amelynek eredményeként elmondható, hogy nem csak Amerikában és Németországban tapasztalható hiány az informatikusokból, hanem nálunk is. Van-e megoldás, vagy ez lesz a fejlődés határa? Honlapozgató is lesz, az infószótárban egy aktuális nyelvi divatot említünk, majd lehűtjük a kedélyeinket a PC tippel, Bognár Ákossal. Hőhullám. Hűsölni nem csak az árnyékban lehet. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunkat szerintem a hallgatóink már fejből tudják, illetve a honlapunk címét net.hu/modemidok. A chatszobánk is most már közismert, és Vitéz Norbert itt ül mellettem a számítógépével. Azért mondjuk el azok számára, akik még mindig nem tudják a chatszoba címét, hogy hova kell bemenni. A chat.gyalogló.hu, ez az oldalnak a címe, és a csüti csati a szobának a címe. És ráadásul ma este egy kis turpissággal is készülünk, mert hogy meghívjuk a csüti csati résztvevőit egy kis beszélgetésre. Figyeljetek, mert játék lesz. Játék lesz majd a jövő héten, ma este viszont arra invitáljuk őket, hogy szóljanak hozzá ma esti témánkhoz, és aki hozzá tud szólni, annak még egy kis meglepetést is tudunk majd adni. De erre majd később visszatérünk, és a játékra is, ami pedig majd a jövő héten várható. Sárkány George, azaz a net mese mondó hírszerkesztő Dragon György következik, és a hírsziporkák. Nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók, hogy mi köze lehet az informatikához Calvin Kleinnak, a híres neves ruhatervezőnek. Mindenkinek a szemében kérdőjelek villannak itt fel az asztal körül. Roppant egyszerű, ugyanis a Charm Technology nevű cég The Communicator Fantázia nevű ruhaegyüttesét a jövőben jelenítik meg, méghozzá Calvin Kleinékkal együttműködésben. Ebben a ruhában internetes PC, rádió, TV, hangfelismerő és MP3 lejátszó kombinációja is található lesz. Ez most itt mindenkit nagyon mosolyog, de készültem itt a háttérinformáció is. Manapság már az sem okoz gondot az intelligens ruháknak, hogy esetleg beszorjon minket parfümmel vagy feromonokkal, annak abban az esetben, ha olyan helyes ellenkező neművel vagy saját neművel találkozunk, akire hatással akarunk lenni. Sőt, ezen túl télen is járhatunk majd ilyen úgynevezett izompólóban, mert hát a hőt tud termelni majd a pólónk, és ezek még csak az enyhe lehetőségek, hiszen a kabátunkban egy komplett számítógép elférhet majd. Olyannyira, hogy egy ilyen kis szemüveg segítségével, és mondjuk egy drót nélküli egeret felhasználva akár internetezhetünk is vele, sőt, az új tervezések már ott tartanak, hogy olyan billentyűzeteket hoznak létre, amit elő lehet kapni egy táskából, és nem olyan nagy, mint egy igazi billentyűzet, az nem férne el, csak bizonyos billentyű kombinációival elő lehet a betűket hozni rajta, és internetezni is lehet az utcán. És meg... kommunikálni is lehet egymással, tehát szembe jön mint hogyha beszélgetnénk egymással. Nagyon fantasztikus a fejlődés, és ez a cég, ez a Charm Technology most hoz ki egy ilyen fantasztikus összekombinált ruha kombinációt, gondolom 6 millióba fog kerülni. Én meg egy olyan billentyűzetről hallottam, amit a nadrágba építenek be, és a hír arról szólt, hogy a combunk belső oldalán lehet a billentyű gombjait elérni, és így rögtön elképzeltem összekombinálva ezt a szemeget, amit mondtál az előbb, hogy mondjuk ül valaki a 7-es buszon, és a szemmegén keresztül néz egy oldalt, vagy éppen e-mailt ír, és így közben így én billentyű. Sokkal rosszabbat képzeltem. Rosszabbat képzeltem el, amikor valaki megkéri a titkárnőt, hogy Gizike legyen szíves begépelni a levelet, és ebben az esetben az úr lábai között a csinos titkárnő fog. Hát lenyomja az enter. Mondjuk gépelni, tehát fogjuk rá. Minden esetre ez a fejlődés, ez én szerintem Gróf Miklós is biztos hallgatja az adást, így jövő héten már előre látom, hogy miről fog fanyalogni. Vagy... mindjárt lesz majd itt minden. Igen? Nem baj, ruháról biztos nem lesz szó, mert ez egy teljesen új hír. De haladjunk tovább, beszereztél zenét, itt a műsor elején mondottad volt. Amerikában panaszkodnak a hanglemezkiadók és a hanglemezboltok, hogy egy program, a Napsternek hívják, szoktunk erről beszélni, emiatt csökkentek a CD eladások az egyetemek közeli hanglemezboltokban. Ők úgy gondolják, hogy ennek az oka, hogy az egyetemisták letöltik a zenéket az interneten, és nem mennek el a boltba. Ezzel szemben ezek olyan egyetemek környékén, ahol betiltották a Napster használatát, még jobban csökkent, és megkérdezték az egyetemistákat, hogy ennek mi az oka, ők azt mondták, hogy roppant egyszerű, ha már nem tölthetnek le Napsterrel zenéket, akkor az interneten megrendelik őket, és eszük ágába sincs elmenni a lemezboltba. Tehát ez mindenki eldöntheti, hogy vajon melyiknek milyen hatása van, a felmérés nem tartalmaz azt, hogy az internetes CD rendelés mennyivel nőtt, vagy mennyivel csökkent. Következő egy magyar technológia, méghozzá Mindmaker, a magyar cég, amelyikkel mi is foglalkoztunk, akik azt hiszem nyertek is valami díjat. Milyen jó lehet azonosítani a neve alapján. Igen, eredeti magyar cég. Eredeti magyar, cég. Magyar ember van benne, azért magyar, a beszélő papagáj, a Protiperot azt hiszem, hogy hívták, azt is ők csináltak. Igen. Minden esetre egy új technológiájuk jelent meg, amely segítségével emberi hangot előállítanak, és ezt férfi-női felnőtt gyermek orgánumokat képesek generálni, például egy olyan ruhába, amiről az előbb szó volt, és ez szépen élő hanggal el tud bármit mondani. Akkor beszél a nadrág, vagy mi? Beszél a nadrág. A combom közül. Például, ha rálépnek a cipőmre, akkor a cipőm önmagától el tudja küldeni a, hát oda az illetőt, nem kell nekem közben. És közben énekli Katona Klári egykori slágerét, hogy magyar, ha a cipőm beszél. De mindezt magyar technológiával, szóval legyünk hát erre büszkék. Isten, hogy bírtunk eddig élni anélkül? Elég nehezen, szerintem. Minden esetre egy dolog tény, ez jól használható olyan információs centrumokban, például mobiltelefonos informatika esetén, amikor én mondjuk szörfölni akarok, és olyan információra van szükségem, hogy mikor indul egy repülőgép, felteszem a kérdést, ha megérti a rendszer, vagy bebillentyűzöm, és hát elmondja nekem különböző hangokon. Anna Novánál is ehhez hasonlót alkalmaznak, hogy Anna Nova az a virtuális bemondónő, aki angolul, nagyon szépen mi is szoktuk látogatni az ő honlapját, és szoktuk őt hallgatni, elmondja nagyon szépen a híreket. És ide a végére gyorsan. Kipróbáljuk majd legközelebb Dragon Gyuri helyett Anna Novát. Mit szóltok hozzá? Hát csinosabbnak tűnik, de nem annyira valóságos. Ez alapvetően gondot jelenthet. Még egy utolsó hír. Biztos a hallgatók sem emlékeznek arra, hogy valaha volt világ hét csodája, Szemiramis függőkertje, piramisok, stb. Vannak is még azok. Hát egyrészük létezik, Rodoszi Kolosszus speciál már csak hát emlékben létezik. Igen. Ennek ellenére az interneten elindult egy új mozgalom, amely a modern világ hét csodáját, tehát modernre nem arra gondolok, hogy csak 20. században épült épületekről van szó, hanem a mai világ hét csodáját lehet megválasztani, lehet rászavazni. Én elmentem a honlapra, nagyon-nagyon igényes, de ugyanúgy jelen van itt az Empire State Building, mint ahogy a kínai nagyfal, tehát itt most félreértés ne essék, mindenfélre lehet szavazni, nekem a legszimpatikusabb a barcelonai La Sagrada Familia katedrális volt. Érdekes, hogy ez utólagos internetes szavazással került fel a listára, tehát amit eredetileg kiválasztottak, ki ne hagyjuk már a csodálatos épület nem volt rajta, minden esetre jó sok épület van, például a Taj Mahal, vagy akár az Eiffel-torony, maja piramisok, tehát mindenki menjen és szavazzon. Július 31-én dől el, hogy melyik lesz a hét csodája az új világnak. És ha már Barcelonát említetted, akkor onnan egy kicsit északabbra menjünk át Franciaországban, ahol a héten történt valami. Szoli? Újra föllángolt a francia nyelvvédelemnek a hagyománya, hiszen kormányzati körökből pénzügyminisztériumi, illetve sőt elnöki szintről elindult egy olyan mozgalom Franciaországban, hogy most akkor újra lássunk neki a francia nyelvet, tisztítsuk meg az angol informatikai kifejezésektől. ha tudni kell ehhez azt, hogy több éves, évszázadokra visszamenő hagyománya van Franciaországban a nyelvi védelemnek, a nyelv törvénnyel való védelmének, jelenleg is életben van Franciaországban nyelvtörvény, a frankofon területeken, a világon sokfelé. Jó, például még az internetet is másképpen mondják, ugye? Éppen te mondtad, Gyuri, nem? Hogy, nem, erről beszélgettük egyet csak közben, hogy vajon hogy hívhatják nem, másképp az internetet? Talán nem, viszont egészen meglepő módon nagyon sok informatikai kifejezést franciásítottak. Ugye octet a byte például. Octet a byte? Franciául. Hát ez megjelent hazai újságban is egyébként, most már tudom, honnan fordították. Pedig ez szabványos a byte, és mégis franciák máshogy használják. Hozzá kell tenni ehhez azt, hogy nem... Most indult el ez a dolog, évekkel ezelőtt, és megint ott tartanak a franciák, hogy hú, már megint nagyon sok az angol kifejezés, tehát körülbelül ennyi a hatékonysága ennek a mozgalomnak. Mi marad meg a hírekből az emberekben? Ez számunkra érzékeny kérdés, félő, hogy sok minden mellett elmehet a hallgató. Amit most hallunk, valahogyan úgy elemezhető, ezek voltak fontosak Gróf Miklós számára a híreinkből. Össznépi hurrázás, szédületes fejlődés, információs robbanás, hozsannáznom kellene, mégis egyre inkább az az érzésem, eljött vagy eljönni látszik a látszatok ideje. A fogyasztó kiszolgáltatott mindent valahonnan kapó emberé, akinek egyre lényegesebb részeit irányítja majd a megfoghatatlan. A jövőben elektronikus páncélszekrényekben őrzöm pótolhatatlannak vélt irataimat, zenél az újságom, és egyetlen rossz minőségű képből enciklopédiák bomolhatnak ki, feltéve ha akarom. Az interneten vásárolok, szeretkezem, keresek és költekezem, minden habkönnyű, gyors és rózsaszín azonnaliságban áll majd, csak is az én rendelkezésemre. Online vitákban veszek majd részt otthonról, chat-csatikkal múlatom az időt, mert igencsak lesz mit múlatni. A nevesült névtelen arctalanságba burkolózva lehetek egy, az akkor immáron 7 milliárd közül. Egyfajtában az a kérdés izgat, vajon több lényegeset fogok-e tudni a világról, mint most? Jobban közel jutok-e életem alapkérdéseihez? Megkapom-e a valódi tudást, vagy csak haszontalan hulladékhegyek árasztanak el, elfogva az időt a nap elől, a tiszta, világos, független gondolatalkotást gátolva, mérgezve meg? Vajon mennyivel vagyunk gazdagabbak attól, hogy pontosan tudjuk a Hutu-Tusi mérkőzés ruandai állását? Vajon vásárolni megyünk-e ténylegesen, ha betérünk egy áruházba, vagy a költekezés csupán másodlagos? Nem embereket keresünk valójában? Vajon milyen lesz egy online foci meccs otthonról, egyedül, csöndben, miközben a csapat üres lelátók előtt játszik, ha persze kell még egyáltalán valóságos csapat valódi pályán, valódi fűrel? Internetező indiánok Kolumbiában amerikai szexképeket nézegetnek, brazil sorozatokon vitatkoznak, euró-amerikai álmaik megvalósíthatatlanságán szomorkodnak. Tradíció, kultúrák tölgyerdői válnak hitvány bozótosokká. 83 éves nagymamám egyetlen beszédtémája a tegnapi sorozat, felnövekvő tizenévesek kiéleletlen, kezeletlen, irányíthatatlan tehetségétől retteg, s omlik néha össze szó szerint a világ. Miként néhány hete is, amikor valódi, emberi tehetetlenség szült könnyeket jó néhány magabiztosnak itt fogyasztó szemébe. Pár hete, amikor kiderült az állarc vékonyka volta, amikor fekete üresség tódult a talmi csillogás, a vibráló idegesség, a korszerűnek hit, valójában igencsak magáért való száguldás helyébe. Zokogtak, káromkodtak, kétségbe estek, vesztettek, megsemmisültek. Kihelyezett ének váltak semmivé, értékek omlottak össze, amikor virtuálisból nagyon is valóságossá vált a katasztrófa. Úgy érzem, jogos a kérdés, milyen értékekben hiszünk valójában? Mi az alap? Van-e merszünk hozzá, hogy meglássuk a gazdasági bohóckodáson, a mérlegeken, egyenlegeken, szerzésen, veszteségeken és rohanásokon túl, hol az igazi valóság? Mitől függnek a dolgok ténylegesen? S vajon tudjuk-e, hogy voltak éppen milyen világot cserélünk fel arra, amelyről még csak azt sem állíthatjuk, hogy valódi. A műsorunk előtt néhány perccel kaptunk egy elektronikus levelet Hoffmann Anditól, aki Németországból írt nekünk. A műsor oké, írja, csak egy kicsit kevés az info egy külföldre szakadt hazafinak az otthoni informatikai helyzetről. Utóirat a Duna TV mögött is hallható a Petőfi műholdon. Sziasztok! Hát, azért kedves Andi, a múlt héten már beszéltünk például az intelligens településekről, és rendszeresen szoktunk itt a hazai informatikai helyzetről is beszélni. Többek között ma este is lesz egy ilyen téma, de ehhez egy kis bevezető. Két éve volt először hír, hogy az Egyesült Államokban egyre nagyobb hiány van az informatikusokból, és már akkor úgy mondták, a helyek feltöltése egyre nehezebb lesz, az informatikusok értéke felszökken. Aztán idén tavasszal Schröder német kancellár bejelentésével ismét tisztává vált valami. Nyugat-Európában sincs elég informatikus. Természetesen ők is például Kelet-Európából elcsábított szakemberekkel akarják megoldani a gondot. Ezek szerint kis országunk ilyen gazdag az informatikusokban, hogy mindenhová jut majd belőlük Magyarországról is? A vendégünk Molnár Dániel, a Carnation Consulting munkatársa. A ti elemzésetekből erre lehet következtetni. Hát amikor a Cisco megbízásával elkezdtük vizsgálni ezt a piacot Magyarországon, természetesen mi is azzal kezdtük, hogy a világtrendeket felmértük, és először kétkedve fogadtuk azokat a hihetetlen nagy számokat, amelyek előkerültek itt. Tehát itt olyan számokról beszélünk, hogy 2006-ban Amerikában kicsit több mint 1,5 millió IT munkaerő hiányzik majd az asztalok mögül, és Európában is hasonló trendeket láttunk. De azt kell, hogy mondjam, hogy kis hazánk sincsen túl jó helyzetben ezen a téren, hiszen a mi becsésünk szerint idén nagyságrendileg kb. 10 000 informatikussal van kevesebb a munkaerőpiacon, mint amennyit tudnánk használni ahhoz, hogy ez a gazdaság versenyképes maradjon a nemzetközi piacon. Tehát akkor a magyarországi informatika különösen szorongatott helyzetben van, ha jól értem, amit mondasz, mert hogy Nyugat-Európában is, meg Amerikában is akarnak innen elszippantani, miközben itt sincsen elég. Igen, tehát ugye Magyarország még a KGST rában az informatikai fejlesztőközpontnak számított, és nagyon jó szakembereket termeltünk. Ezek a nagyon jó szakemberek már évekkel ezelőtt is elkezdtek kiszivárogni az országból, de most, hogy ténylegesen azok a bérek, amelyeket itthon tudnak kínálni, akár nagyvállalatok is, semmiképpen sem közelíti meg azokat a béreket, amelyeket Amerikában lehet mondjuk egy képzett IT munkaerőnek keresnie. Viszont ugyanakkor az informatika itt is robbanásszerű fejlődésnek indult, tehát nem csak a legszofisztikáltabb munkaerőre van kereslet természetesen, hanem egyre több kisvállalat és középvállalat számítógépeket alkalmaz a rendszergazdákat, és igazából nagy bajban talán ők lesznek, hiszen ők azok, akik biztosan nem fogják tudni megfizetni majd a képzett munkaerőt, és hogyha olyan számokról beszélek, hogy mondjuk idén nagyságrendileg 3-4 000 felsőfokú végzettségű informatikus kerül ki az iskolákból, akkor ez megint csak egy elég kicsi szám. Tehát itt egy olyan hiány van, egy olyan olló nyílik, amelyet már talán visszafordítva nem nagyon lehet, csak próbáljuk foltozgatni majd. Csökkenteni ennek a kinyílási sebességét mondjuk, hogyha lehet ilyen furcsán fogalmazni. És van adatotok arról is, hogy mennyit keres itt egy informatikus és Nyugat-Európában. Ha összehasonlítjuk, akkor ez tényleg olyan óriási különbség? De sok legendát hallani, hogy milyen sokat lehet keresni informatikusként már. Én azt gondolom, hogy ha tényleg azt látjuk, hogy mondjuk egy kezdő informatikus, akár nem is felsőfokú végzettséggel, de mondjuk rendszergazdasági képességekkel ma Magyarországon, vidéken egy kis vagy középvállalatnál mennyit keresett, tehát mondjuk egy 50-80 000 forintot, ami azt gondolom, hogy elég jó ára egyébként ahhoz képest, hogy mennyit keres valaki mondjuk egy ABC-ben, teszem azt, Zalaszentgróton. Vagy mondjuk egy egyetemen. Vagy egy egyetemen. Ugye? Mint adjunktus vagy docens. És ugye erről élő példákat is mesélhetnénk. Egy kicsit kevesebbet akár annál, mint amit most mondtál. Főleg a nyelvészek területén. Igen. Gyuri? Csak egy rövid hírrel akartam kapcsolódni, az Oktatási Minisztériumban is észlelték a bajt, és egy stratégiai programot készítenek elő, amely szerint jövőre 2500-al több informatikust vesznek fel az egyetemekre, későbbiekben pedig minden hallgatónak vizsgát kell tenni a számítógépes alapismeretekből. Ennyi volt a hír. Igen, ha most felvesznek 2500 hallgatóval többet, mikorra érik be és pottyan le ez a 2500 hallgató? Tehát igazából pont az a gond, hogy nincs időgépünk, és nem tudunk visszamenni, mert ma kellenének ezek az emberek, és most említetted ezeket a béreket. Tudjuk azt, hogy ma Magyarországon mondjuk egy kutatásra szakosodott IT cégnél egy kezdőfizetés azért minimálisan, azt gondolom, hogy 150 000 forint nettó legalább, addig külföldön azt gondolom nagyságrendileg ennél 5-10 000 többet lehet keresni sajnálatos módon. Hát ez bizony vonzerő. Van-e a felmérésetekben arról szó, hogy különböző trükkökkel, megoldásokkal, módszerekkel mennyire lehet ezt csökkenteni, ezt a hiányt? Azt gondolom, nagyon fontos az, hogy itthon tartsuk az embereket, megbecsüljük őket, képezzük őket, napra készen tartsuk a tudásukat, mert azt nem kell elfelejteni, azt gondolom, hogy ez egy olyan iparág, nagyon gyorsan avul az emberi képesség és az emberi tudás. Tehát még mondjuk, nem tudom, a ruhaiparban kicsit lassabban történnek technológiai váltások, addig valószínűleg mondjuk az informatikában, ha valaki 2 évig nem figyel oda, akkor gyakorlatilag elveszett ezen a piacon. Hogyan lehet több informatikus, hogyan lehet a hiányt megoldani, ezzel foglalkozunk a következőkben is. Talán kiutat jelenthet az, hogyha megkönnyítik a tanulást Magyarországon, úgyhogy ezért jött be a stúdióba Pap István, a Cisco Magyarország munkatársa. Nálatok ugyanis egy hálózati akadémia működik most már 2 éve, 3 éve? Hát Európában most már 4. éve. De Magyarországon 1 éve jelentettük a programot. Igen. És ennek egy kicsit az a célja, hogy a szakemberek Magyarországon maradjanak, illetve ezek a szakemberek olyan tudással rendelkezzenek, ami friss, ami jól használható a hálózati cégeknél. Igen, hát elsősorban az a program célja, hogy legyenek olyan szakemberek, akiket aztán majd később itt kell tartani Magyarországon. Ez valóban egy érdekes program, ami meglepő módon, de talán nem egyedülálló módon nem annak indult, mint ami lett belőle. Ez egy szűk egyetemi körben kidolgozott hálózati alapismereteket oktató program volt 93-ban az Egyesült Államokban. Aztán, amikor felfedezték a programra résztvevő tanárok és a Cisco munkatársai, hogy micsoda lehetőség rejlik ebben a kezdeményezésben, akkor ezt egy szélesebb körben bevezették, kidolgozták ennek a részleteit. Így ma a Cisco Hálózati Akadémia program egy 4 szemeszteres teljes kurikulum, ami 280 tanórát tartalmaz. Ez online módon az Egyesült Államokban elhelyezett szerveren keresztül érhető el a diákok számára. Az oktatáson egy tanár van, aki gyakorlatilag vezeti a diákok munkáját. Az egyes fejezetek végén online vizsgát lehet tenni, magyar, illetve angol nyelven, és a teljes kurikulum végén pedig egy Silvan Prometric, egy ipar által elfogadott tesztet tesznek le a gyerekek, aminek az eredménye lehet, egy sikeres teszt eredménye lehet, egy Cisco Certified Networking Associate minősítés. Hűha, ami, az komolyan hangzik. Ez nagyon komoly is, nem csak annak hangzik, ez egy nagyon komoly alapot teremt arra a diákoknak, illetve a szakembereknek, hogy ezt a fajta tudást tovább építsék. Mielőtt itt megvádolnának bennünket azzal, hogy reklámozunk egy iskolát, ez non-profit suli, illetve ha ezt valaki elvégzi, akkor olyan ismeretekhez jut, amit nem csak egy cég specifikus, vagy egy cég által létrehozott rendszerben használhat, hanem bárhol máshol. Ezt a sajtótájékoztatón úgy mondtátok, hogy ha valaki megtanult a Warburggal autót vezetni, akkor mondjuk egy Ladát is vezethet. Így van. Tehát ezek kompatibilisek egymással, ezek az ismeretek. Ezek abszolút kompatibilisek egymással. A program az valóban non-profit, a felépítése és a működése ennek ellenére nagyon hasonlít egy multilevel marketing szervezethez. Ugye különböző szintek vannak, és a felső szint az mindig az alatta lévő szintről gondoskodik, akár valamiféle adminisztratív támogatás formájában, akár gyakorlati támogatás formájában, de kizárólag non-profit oktatási intézmények jelentkezését várjuk. Azt is mondtátok, hogy régebben, amikor valaki egy műszaki felsőoktatási intézményben tanult, nagyon jó ismereteket kapott, de nem biztos, hogy abszolút frisseket. Ha ti ebben a hálózati akadémiában napi, azt mondtátok, hogy 90 naponként frissítitek az ismereteket, a tananyagot, ha ez létezik Magyarországon, és ehhez hasonló iskolák is indulnak, akkor véleményed szerint megállítható ez a folyamat, amit a Carnation felmérése kimutatott, hogy nő ez a bizonyos munkaerőhiány Magyarországon? Hát ez a folyamat mindenképpen enyhíthető, illetve a hiány az csökkenthető. Én azt hiszem, hogy meg nem állítható teljes egészében, és itt el kell mondjam nagyon őszintén, hogy nem csak a Cisco programjára van szükség, hanem nagyon sok más ehhez hasonló programra. Van is ilyen egyébként, de azt gondolom, hogy még nagyon sok ilyen programnak van hely az oktatási intézményeken belül. Köszönöm szépen. Azt kérdezik a csetán, bocsánat, hogy mi a címe, honnan lehet eljutni ide? A weben? Igen. Weben keresztül. Hát a weben keresztül lehet eljutni, de nem akárkinek lehet csatlakozni a szerverre. Kizárólag az egyetemek, főiskolák vagy középiskolák hallgatóinak adunk hozzáférést, illetve adnak a tanárok hozzáférést, tehát ez nem egy publikus program, de lehet jelentkezni az iskolákban ilyen szakkörre. Tehát az iskolában lehet jelentkezni? Az iskolákban lehet jelentkezni. A Cisco Systems Magyarország honlapján egyébként megtalálható az összes hálózati akadémia, ma működő hálózati akadémia címe és elérhetősége. Hát akkor ennek a hálózati akadémiának is, és a jövendőben induló akadémiáknak is sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen! Csak egy kicsit felszínesen kapcsolódunk az eddigi témákhoz, de álláskeresés, illetve munkakeresés az interneten. Az infoszótárban az ezek megnevezésével foglalkozunk. Job Universe, Job Bank, Job Pilot és ilyenek terjedtek el az utóbbi időkben, Bódi Zoltán. És én meglepve tapasztaltam azt, hogy ezek magyar internetes álláshirdetések és álláskeresések. Azt hiszem, hogy mindenki láthatja és tudhatja, hogy én nem vagyok egy purista nyelvész, tehát nem üldözöm én az idegen szavakat. De és nem erőszakolod, hogy mindenképpen magyar megfelelő legyen. Ez egy nagyon távol áll tőlem ez, de ez az az eset, amire én is azt mondom, hogy ez egyszerűen nyílt, durva nyelvrombolás. Kész, ennek semmi értelme nincsen. Vagyis akkor hogy kéne mondani azt, hogy Jobbank, vagy Jobpilot, vagy Jobuniverse? Másképp, magyarul. Munkabank. Kész. Munkabank? Magyarul. Vagy álláskereső. Hiszen ez magyar embereknek szól, nem angolok által készített angol embereknek szól, álláshirdetés, magyaroknak szól. Kész. Azt sem módosítja ezt a képet, Zoli, hogy az interneten azért általában olyanok utakoznak, akik talán már ismerik a job szót. Én mondjuk ismerem a job szót, én viszonylag jól tudok angolul, de amikor megláttam ezt a Job Bank hirdetést, akkor én óriás azt mondom, plakáton. Hogy ez egy jobb bank, tehát ez egy új bank, ami ezt választott a nevének, ez egy olyan bank, ami jobb, mint de a várja, az két B-vel kéne írni. De ilyen szóvic, ilyen aha, írásbeli víz, sok aha, ilyen szerepe, és mondom, milyen frappáns. De nem, ez egy álláshirdet, Job Bank. Ez esetleg még az lehet egyébként, hogy a mostani állás közvetítőbb ilyen bankok azok általában valami erős állást szoktak, tehát nem üzleti, mondjuk egy közértéladót szoktak jó, így közvetíteni. Világos, és ahol angol tudás, meg angolul szó, meg minden, de akkor is hát legalább hír, de szóval tűnjön már ki, hogy miről van szó, nem? Hát igen. Magyarul. Meglátjuk, hogy mi lesz ezekből, minden esetre figyeljük majd az óriás plakátokon is, meg a többi hirdetésben is. Ha már Ákos megszóltál, akkor mondjuk el a ma esti PC-tippet, mert most már nem sok idő van hátra. Itt az elején mondtam, hogy le fogod hűteni a kedélyeket. Én most épp ránk is fél, mert Zoli úgy látom nagyon ideges lett. Igen. Most mi nem erről beszéltünk persze, hanem arról, hogy a számítógépnek is melege lehet nyáron. Nem csak azért, mert erősen hajtjuk a gépeket, hanem egyszerűen melegszik az idő, az emberek kinyitják az ablakokat. Ez is számít? Tehát, hogyha mondjuk 35 fok fölé megy a hőmérséklet, az is? Darabokból összerakott gépeknél biztos egy nagyobb aha, hálózati rendszernél valószínűleg ezért ez nem fog előfordulni, illetve ott gondolnak előre a hűtésre. Amikor összeraknak egy kis gépet, akkor abban a Pentiumban, hát mondjuk a tápegységen van egy ventilátor, illetve a processzorokon. Egyre másra jelennek meg a grafikus kártyákat hűtő kis pici ventilátorok, illetve hűtőbordák. Ha a gép néha-néha elszáll, pláne olyan esetekben, amikor esetleg a processzort túlpörgetjük, ez most sajnos nem egy ritka eset, akkor érdemes külön beszerezni különböző hűtőegységeket. De a PC-ben elég nagy írással foglalkozunk arról, hogy pontosan hogyan lehet ezeket orvosolni. Láttam is egy ábránt az újságban, ami azt mutatta, hogy hogyan halad a hideg levegő a számítógép belsejében. Ki van találva, és pont arról azért óvjuk az olvasókat, hallgatókat, hogy avval, hogy leszedjük a gépnek az oldalát esetleg, azzal nem biztos, hogy jót teszünk, sőt, lehet, hogy rosszat. Összeszedi a port. Mi nem úgy áramlik benne a levegő. És hát megvan határozva, hogy egy gép, egy háznak mi a hűtési keringető rendszere. És ebben nem jó beavatkozni, illetve olvassák el az írás, és akkor megtudják, hogy hogyan jó. Az egyik megoldás pont arra vonatkozott, hogy több ventilátort lehet beépíteni a gépbe, de ez növeli a gép zaját. Tehát mondjuk egy otthoni szobában azért ez elég. Mi néztünk többfajta ilyen pici ventilátort, ami különböző, valamelyik a kártyákat hűti, valamelyik processzorokat, valamelyik az egész házban egy nagyobb keringető ventilátor, mindegyiknek más a zaja persze, vannak jó megoldások. Egyébként ez az a zaj, amit itt a stúdióban is hallunk, hogyha egy picit elhallgatunk. Na ez az, ez hallhatóan. Pedig ez csak egy ilyen kis pici. Most láttam egy nagyon okos IBM megoldást a új Notes gépeikre, hogy a hűtést megpróbálják ventilátor nélkül megoldani, hihetetlen, miket találtak ki. Tényleg ilyen már van? Hőelvezetéses csőrendszer, ilyen extra vákum alatt, borzasztó jó pofa dolgok. Eddig ma a modem idők, legközelebb június 1-én jövünk. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak a régebbi műsorok Real Audio-val, és a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.